राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 16 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम देखो एकदम सीधे संसारी कहते हैं परमात्मा है ही नहीं और भगवत भगवान कहते परमात्मा ही है दूसरा है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है, शुद्ध परमात्मा ही है। तो अपने चलना तो है संसार है यहाँ से और पहुंचना है सब परमात्मा यहाँ, सब जगी सब रूप है भरो बोलो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसे ही फल हो। तो परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए और परमात्मा ही संसार रूप से स्थित हुए और परमात्मा में ही संसार लीन हुआ। आधा बनते थी अन्य आदि अंत में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है, जो आदि में और अंत में है वही बीच में है। तो परमात्मा सभी सच्चिदानंद खास करके बाधा देने वाला है राग और द्वेष। राग होने से अपना दिखेगा, द्वेष होने से पराया दिखेगा। ये अपना और पराया है ये संसार में बंधन है। मैं जो मोर तोड़ते ही माया जय वश की निश जीवन निकाया, मैं और मोर तोड़ते ही माया, ये माया है, मैं मेरा तो तेरा, मैं मेरे की जेवड़ी गर्भली संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार। उसे राम जी है सभी, बाहर भीतर ऊपर नीचे भगवान है, केवल मेरे प्यारे हैं प्रभु है प्रभु प्रभु प्रभु। तो ये पता लग गया यहाँ पहुँचना है तो पहले ही यही डरा लगा दे अपना परमात्मा है, अपने इंद्रियों से आदि दिखे है इनका आदर न करे, सिद्धांत में देखेंगे ठीक है। जैसे एक सोने के अनेक गहने होते हैं, अनेक आकृति होती है, अनेक नाम होता है, अनेक उपयोग होती है, परंतु तत्व तो सोना ही है। इस तरह से ये परमात्मा ही है, अनेक रूप से दिखते हैं, अनेक तरह रंग रंगीले स्वरूप है, अनेक तरह की आकृति है, अनेक तरह के स्वभाव है, अनेक तरह के कार्य है, अनेक तरह के गुण है, परंतु वास्तव में तत्व तो गुणातीत वो एक ही है और एक ही परमात्मा अनेक रूप से है। जैसे खान के कई खिलौने बन जाते हैं, वास्तव में खंडर बनने पर भी खान है, न बनावे तो खान है, अंत में ही खान है, जन्मदार सब एक हो जाएगा। ऐसे सब परमात्मा स्वरूप है, अपने तो सीधी सारी बात है, भगवान के नाम का तो जप करे और परमात्मा है। यावत सर्वेशु भूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में जब तक परमात्मा है ये भाव न हो तब तक एवं उपासित मनोवाक मन से वाणी से बर्ताव से सब परमात्मा है ऐसा करता रहे, ऐसा करते हो गया। सीधी सार बात है, बढ़िया से बढ़िया है, वासुदेव सर्वपति से महात्मा शुद्ध प्रभा ये भागवत माया है। ये जो दूसरी भावना बैठ गई ना, भावना में राग द्वेष, अपने राग द्वेष ना करे, ना राग करे ना द्वेष करे, न हर्ष करे न शोक करे, न अच्छा समझे न बुरा समझे, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात्म से निर्द्वंद्व हो जाता है, राग द्वेष रहित हो जाता है, सुखम बंधा सुखूर बंद स्वरूप हो जाता है। हम कैसे राग द्वेष करोगे, भगवान कहते हैं घट गए तो हो भी रहो, मैं ही तो हूँ सब में। अमेव अस्मेव अग्रे भगवान भागवत चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं आदि में मैं ही था, अहमेव अस्म अग्रे और फिर सचराचर चर वही मैं ही हूँ। पश्चात इसके बाद में यो शिष्य सोचे हम जो शेष दशा है वही मैं ही हूँ। तो सीधी सादी बात है, अपने से भगवान है, अपना कुछ आयत ना परमात्मा ही है। सबसे ऊंची बात, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे सरल बात, शुभ बात दूसरा है ही नहीं क्योंकि मतलब पर तरम नान्यत किंचित अस्थि धनंजय, किंचित मात्र भी दूसरी बात नहीं है। वही सर्वविदम प्रोत सूते बनी बनाई हुआ, जैसे सूत के धागे में सूत के मणिये हो, ऐसे सब संसार में नाना तरह के दिखते हैं, तो अड़ी मणिया अलग अलग दिखते है, वो धागा ही वही, भीतर भी वही, बाहर भी वही, बहिरंतस्त भूता नाम सरम सरमी संपूर्ण प्रयोग के बाहर वही परमात्मा है, भीतर वही परमात्मा है, सर असर भी वही है, दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है, जब बढ़िया से बढ़िया, घटिया से घटिया मान लो, वो ये अणु अणियान महत्व में अणु बारीक से बारीक बारीक वही है, बड़े से बड़े मोटे से मोटे वही है, छोटे से छोटे वही है, एक ही अनेक रूप है, बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ी न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, एक परमात्मा परिपूर्ण है। अनेक दृष्टान दिए संत ने, तीन दृष्टान मुख हो जाता उपनिषद में, सोने का, लोहे का, मिट्टी का, ले नाराज किंचन इसमें नाना किंचन, एक परमात्मा। इस वास्ते निर्णय कर ले कि यही बात है एकदम पक्की, जैसे जिसकी भावना तैसा ही फल हो, तो विपरीत चीज अभी भावना हो जाती वैसा फल हो जाता है, जो है वास्तव में वैसी भावना तो सिद्ध हो ही जाएगी, क्योंकि वो तो है ही वही धातु चीज से दूसरी चीज है नहीं, एक ही परमात्मा अपने नहीं रूप से प्रकट हो गए। भगवान ने कोई मसाला कहीं से मंगाया थोड़ा ही था, फिर जिसका बने आप ही है, आप ही अनेक रूप से हो गए, अरे अनेक रूप से होकर आप ही एक रूप से हो जाते हैं, उसी लीला है, केवल लीला है, दुख दीख है वो तो है स्वरूप, और श्रेष्ठा है वो लीला है, वो कभी सतयुग की लीला, कभी त्रेता युग की लीला, कभी द्वापर युग की लीला, कभी कलयुग की लीला, तो इतनी लीला है वो भी। कई बढ़िया बात है एकदम ही सुगम सरल, ये जैसे मान लिया अपना नाम मान लिया, जाति मान ली, ये है तो नहीं माना हुआ है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जाति मान ली, ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, यहूदी है, मान लिया परमात्मा ही है, वास्तु में तो आदि में परमात्मा, अंत में परमात्मा, बीच में परमात्मा ही है। इस वास्ते भगवान का भजन करे, सब में परमात्मा देखे और मस्ती है, मौज में रहे, आनंद में रहे, अपना आनंद में मौज, उसी का ही नाम ले, उसी का ही कीर्तन करे, उसी का ही वही है, बहिरंत से भूताना, बहिरंत से दूर स्थम शांत की स्थित, नजीक से नजीक वही, दूर से दूर वही है, अभी वही है, पहले भी वही था, अगड़ी भी वही रहेगा, देश अभी यहाँ भी रो, वहां भी सब जगह ही, यहाँ वहां खुद भी सब परमात्मा ही परमात्मा है, मस्त रहे इसमें परमात्मा देता रहे, सुख दुख भी वही आते हैं, अनुकूल तो प्रतिकूल वही है, सर्दी गर्मी भी वही है, अच्छा मंद भी वही है, कठिन कोमल भी वही है, एक ही है परमात्मा, कोई अनेक रूप से बने हुए हैं, किसी रूप से बने, कोई बने, कैसे ही बने, नाटक में खेल में कई तरह बनते हैं, तो बनते हैं तो वो खेल करते हैं ऐसे ये खेल है भगवान का खेल, कुछ अनेक रूप रूपाय वैष्णवे प्रभु वैष्णवे, अनेक रूप से बने हुए भगवान को नमस्कार है। नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व इधर सामने भी पीछे भी चावतर भी ऊपर भी पीछे भी नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनः भूयो भी नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व आनंद समापोषी तथोषी सर्व सर्व समाप्त यह सब यहाँ पर आप सकल विश्व में भरा एक तू ही तू सब विश्व वही विश्व भरा है वही है बन गए अनेक रूप से बन गए आप अकेले सब से नाम धरा संसार बन गए आप अकेले सब से अकेले बन गए अनेक रूप से विश्वास अपने तो देख देख मस्त होता रहे लीला तरह तरह की होती है और लीला में सब होते हैं रामायण में अयोध्या भी है रामायण में जनकपुरी भी है रामायण में लंकापुरी भी है रामायण में ही है सब सब रूप में ही सब रूप राज्य की भी लीला है ब्याह की भी लीला है जन्म की भी लीला है बनवासी की लीला है युद्ध की लीला है राजगद्दी की लीला है भगवान की लीला है सब भी है ऐसे सब संसार की लीला है ब्राह्मण बने हैं क्षत्रिय बने हैं वैश्य बने हैं शूद्र बने हैं स्त्रिया बने हैं पुरुष बने हैं अच्छा बना है मंदा बना है उत्तम बना है अनुत्तम बना है नीच बना है ऊंच बना है लघु जो बना है वो वृक्ष बने हैं मनुष्य बने हैं पशु पक्षी बने मछलियां बन गई आकाश बकरी बन गए सब एक है क्यों सब एक अगर आग लगाओ सब एक हो जाएंगे तो एक है तभी तो एक हो जाएंगे अनेक कैसे रहेंगे अनेक रूप से एक ही अनेक रूप से है और अनेक रूप से एक ही है केवल बात है बहिरंत से भूताना प्राणी बाहर भीतर हरदम काम करते रहे आप जो सामने काम आवे जो मर्यादा है वो शास्त्र की मर्यादा है वर्ण धर्म की मर्यादा है मर्यादा है मर्यादा में खेल में सब कुछ खेल होता है उसमें मर्यादा होती है जिसको जो स्वांग दिया है उस स्वांग से वह सही आचरण करे स्वांग बिगड़ा नहीं करे बिगड़े नहीं स्वांग वो परमात्मा है मस्त होता है भीतर से राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना लेना है ना देना है ना आना है ना जाना है बैठना है ना उठना है ना सोना है ना जमना है ना खाना है ना पीना है एक बार बात की है जो कह दे तू ही है तू ही है तू ही है कहीं कहते मैं ही हूँ वही हूँ कोई कहते यही है यही है यही है कहते वही है वही है वही अरे वास्तु तो है वही हो मैं भी वही हूँ वह भी वही ये भी वही एक ही है आनंद रहे एकदम मस्त रहे कभी राग द्वेष हो जाए तो कभी राग द्वेष वही हो जाए वही तरंग आ गई बीच में तरंग आ भी जाए ये ठहरते नहीं देखो कितने ही कोई दोष हो कोई दोष ठहरता नहीं कोई भी दोष ठहरता नहीं गुण सत्य सत्ता है वो तो मिटते नहीं और असत है उसी सत्ता रहती नहीं गुण दोष अदृश्य दोष गुणस्तु है वर्जिता गुण है उभय देखिए देखिए सो अविवेक श्रोता तो मायाकृत दोष तो हमारे मायाकृत दोष अनेक है और ऐसे परमात्मा तत्व अनेक है जहाँ निर्गुण की बात है वहाँ मायाकृत बताते हैं, ऐसा होने की बात है परमात्मा बताते हैं। गीता में माया मतलब तो कोई नहीं निकला। भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग से बात तो ये देख ली भाई परमात्मा ही है, किसी मार्ग से देख लो। इस बार हम देखे दर्शन करे और प्रसन्न रहे मस्त रहे। भक्ति लोग आनंद मानते हैं, आनंद उठाते हैं अपने हरी तरह से मौज में। वाह महाराज वाह प्रभु वाह, क्या करूं ध्यान किया आपने। उस खेल में ये भी एक खेल है, उन्हीं खेलों में उसमें बस सब कुछ वही है। राग द्वेष और हर्ष शोक सब मिट जाते हैं। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्या आत्ममनीषया, ये आत्ममनीषा विद्या है, ये परमात्मा है। परिपश्यन परमे सर्वतो मुक्त संशयः, कोई संशय नहीं सर्वथा मुक्त होकर के परमे तो ब्रह्म रह जाए। सब परमात्मा है ये भी क्यों कहे कि उसमें है ही बस है। ऊंचे से ऊंची बात बताइए, इसमें कोई द्वेत अद्वैत विशाल कोई मतभेद नहीं रहेगा। मतभेद है जो उसमें साधन है, और एक परमात्मा है ये साध्य है। साधन है द्वैत अद्वैत विशाद्वैत। अब वे विद्वान हो गए अपने तो सीधे सीधे भगवान है, सही बात है, एक भगवान है। है बड़ी उत्तम है वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ है, समात्मा बहुत दुर्लभ है। सीधी सारी बात है, जब राग द्वेष है तो उसको आदर न दे। ये तरंग आया करती है, समुद्र है उसमें तरंग आवे, कभी राग द्वेष दे गया परमात्मा, ये ठहरने वाली चीज नहीं है। परमात्मा तो कहीं मिटने वाली चीज नहीं है, और ये तरंगा उत्पत्ति विनाश ये ठहरने वाली चीज नहीं है। ठहरे कैसे है ही नहीं स्वतंत्रता से, वो जो ठहरे चीज वो ही है, वो पहले पीछे है वो ही है और है नहीं नहीं है वो ठहरे कैसे। आप विचार कर देखो कोई चीज टिकती नहीं और परमात्मा टिकती, परमात्मा मिटते नहीं, कोई चीज टिकती नहीं। अपने मस्त हो जाए इसमें, न राग द्वेष करे न हरी शोक करे न हरदम मस्त रहे इसमें। पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है वो एक ही है, वो और लावे कहाँ से आवे, कहाँ से कौन आवे, कैसे आवे, कहाँ से आवे, इसलिए आवे। ब्राह्मण मैंने तरह तरह घूम देख मस्त हो रहे, क्या लीला कर रहे हैं, कहीं जड़ होकर बह रहे हैं, कहीं पत्थर बैठे हैं, कहीं पहाड़ पर सब साफ बैठे हैं, कहीं वृक्ष रूप से खड़े हैं, कहीं पशु रूप से आते हैं, कहीं पक्षी रूप से आते हैं, कहीं जल जल मछली आदि रूप से आते हैं, कहीं आकाश रूप। वाह वाह वाह, जैसे जल में चलने वाले जहाज और मोटर चलने वाली रेलगाड़ी चलती है, कहीं हवाई जहाज चलता है, कोई दीखते तो वे सब है, और सब में मनुष्य है। हवाई जहाज में भी मनुष्य है, जल के जहाज में भी मनुष्य है, मोटर में रेलगाड़ी में भी मनुष्य है, दीखते जहाज अलग अलग दीखते सब है वो एक, वो दीखता नहीं है। हवाई जहाज आदमी थोड़े दीखते हैं, रेल बड़ी भाई भाई दिख रही मन दिखते ही नहीं तो दिखे न दिखे है तो कोई विचार एक ही उसमें पड़ा हुआ है। एक बड़ा आनंद है क्लियर है लोग सिनेमा देखे हैं चाहते हैं सिनेमा है सब कि बोलती फल में बोलती अरे खाती पीती जाती जोती जन्मती मरती फल में ही तमाशा है। देखो निरपक हो तमाशा पक्षपात न करके और तमाशे को देखो देखो है एक है मनुष्य है पशु है पक्षी है ईंट है पत्थर है सोना है लोहा है जल है पत्र है ये नारे विशेषण है अनेक पर है में सब आ गए सब में सब है में है एक ही है वो है वही परिपूर्ण है वही है निराकार भी वही साकार भी वही सगुण भी वही निर्गुण भी वही चतुर्भुज वही चतुर्भुज वही सचभुज वही परमात्मा ही परमात्मा है मौज हो जाएगा आनंद सुनने सुनने से कहने से भी एक दीखता है ऐसे भी हो जाए तो कितना आनंद है अरे है ऐसा ही बात में तो इसको ठीक मान ले ठीक है माना गति रहता प्रभु साक्षी निवास शरणम सोद प्रभु प्रणय स्थानम निधानम बीजम अव्यय तपान्याम आम वर्षम निगृणामी अम सुजा अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा आम अर्जुन सद असत आम एव अर्जुन हरे भैया मैं भी सत हूँ असत हूँ मैं ही वर्षा को खेचता हूँ मैं वर्षा देता हूँ मैं ही अमृत हूँ मैं मृत्यु हूँ मैं ही जन्म हूँ मैं मृत्यु हूँ मैं कई सत सत्य अहम सत असत्य अहम ही अर्जुन सत असत्य अहम ही अर्जुन के सत असत तत्पर से यत कहने में न सत्ता न आते ही नहीं कहने में क्या हुआ जितना कहना है सुनना विचार करे ये आता नहीं कब्जे में क्यों कहना सुनना देखना समझना सीमित होता है और परमात्मा असीम है अनेक रूप है संसार में देख गए जब तो परमात्मा है और चुप हो जाए जब श्री परमात्मा है तो निर्गुण निराकाश रूप अनेक रूप और अरूप वही है और दूसरा तो वही हो गया अनेक रूप धारण करने से अनेक नहीं हो जाता है तो वो एक ही है तो अनेक में एक है एक में अनेक है बस एक में अनेक है और अनेक भी एक ही परमात्मा है एक एक बाहर भीतर ऊपर जैसे चांगर बड़ा सुगम साधन है बड़ा बढ़िया साधन है अपना सबसे साधु होते हैं ऐसी बात पकड़ लेते हैं फिर उस उत्साह एकांत में तो ये बात तो ही है अब उसे मान लिया अपने तो मान लिया नाम आपका अपने मान लिया भरण अपना मान लिया बेटा आपको तो मान लिया बाप अपने को मान लिया तो ये नवजाव मान लो एक सच्ची बात मान ले भगवान ही भगवान है सब मानना इस अंतर्गत आ जाए सभी सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जा सभी पुरुषार्थ सिद्ध हो जा न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न ठीक है न बेठीक है न अनुकूल है न प्रतिकूल है ठंडी है न गर्म है न हवा है न वर्षा है न ओला है न बर्फ है जल है न नदी है न सरोवर है न समुद्र है न पहाड़ है भगवान ही एक रूप से बने हुए हैं हृदय राग द्वेष मिट जाएगा भगवान की बात करने से इस रूप देखने से वास्तव में ये हर सुख सुख शांति आनंद में पड़ी हो जाएंगे सब एक शांति। अनेक तरह की चीजें आग लगाने से सब एक हो जाते हैं। तो ज्ञान अग्नि दे तो कर्मान ज्ञान रूपी अग्नि सब एक हो गए। ज्ञान रूपी अग्नि से जो कर्म तक हुए उसको ज्ञान ही कहते हैं। जान लिया सब जानना जानना जाना ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ध्याता ध्यान ध्येय प्रमाता प्रमाण प्रमेय देखे सुने देखिए सुनिए गुनिये मन माही मोह मूल परमार्थ न ही दिखता ही परमार्थ न ही मोह मूल है वो नारायण नारायण नारायण नारायण।